Na mona ki yo mokolo bomela ki ena la boule rouge. Lelo nandi mili kambo baloba ki ye ozwi mobali ya sika. Nandi makite baneko nandi makite kasi na moni na miso na ngai. Basi ya mokili nzambe bango nyonso faso moko. Kitoko na maloba sukali kekobenda kabiso bongo tolinga bango. Mokolo bomela ki ena la boule rouge. Lelo nandi mili kambo baloba ki ye ozwi mobali ya sika. Nandi makite baneko nandi makite kasi na moni na miso na ngai. Basi ya mokili nzambe bango nyonso faso moko. Kitoko na maloba sukali kekobenda kabiso bongo tolinga bango. Pokosinga olobi oke na nganga koluka kobota nzonga ndezali ndako ya banda. Tokutani ozali koleka na kati ya voiture obandi osimbi kingo ya nganga na seki. Nabombani na minui bozangi kouti sinema na yo kilokolo ozali kobenga ye chuchu. Kapo nazali na makolo nazangi voiture owanganinga likolo ya maza. Thank you. nga olobi okela nganga koluka kobota nzoka nde ezali ndako ya mana tokutani ozali koleka na kati ya voiture obandi osimbi kingo ya nganga na seki nabombani na minui mosongi bouti sinema nayoki lokolo ozali kobenga ye chuchu kako nazali na makolo nazangi voiture owangani nga likolo ya bazar.